मैं जाने दुख मुझको दुख सब आए जग ऊंचे चढ़ के देखे आए ऊंचे चढ़ के देखे आए ता कर कर यह यग ता कर कर यह यग फरीदा जो ते मारन मुकिया ते नाना मारे घूम आपनड़े कर जाए पैर तिना दी चुम साई सुपिर हरे रंग नवेला होए रंग नवेला हो Thank you.